się kochanki mąż. Czasem komuś zęby dasz albo splunę twarz. Szybko cię opuszczasz mal. Chciałbyś odejść z siną dal, ale ty nie poddasz się, bo dobrze wiesz, bo dobrze wiesz, że nie jesteś taki zły. Tak naprawdę to nie ty. Wcale nie chcesz robić źle, ale życie zmusza do tego cię. Myślisz, że się Bóg, że ktoś padnie u twych nóg. Sił jak Boga będzie cię, że pokocha cię. Ciągle okłamujesz się, żyjesz wciąż w koszmarnym śnie i usprawiedliwiasz tym się, że dobrze wiesz, bo